Nu ska jag se. Jag gör ett försök nu. Jag skiter hör dig på slinet. Ja, nu får du vara tyst. Mm. Jag druckit nu. Svälj här. Jag gör det. Gud vad nervös du. Jag hatar när du gör så där. Ta ett djupt andetag nu. Okay. Embrace your nervöshet. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 8 september 2017 och det här är avsnitt nummer 131. Du är lite fröken ur på det där. Jag tänkte och så får vi ta om det. Nej, fortsätt, det var jättebra. Det var jättebra. Superproffsigt. Det är min första gång. Superproffsigt. Som fröken ur. Jättebra. Det är jättebra. Runkar han där eller vad fan var det? Åh herregud. Ja, men han fäppar ju, fast det var nog en handklappning kanske. Ja. Jag heter Louise och med mig så har jag Erik, Rob och Fredrik. Hello. Tjena på er. Tjena. Idag så kommer vi bland annat ta upp spel i fokus, Sea of Thieves och YS 8. Sen kommer vi gå in på nyheter och det kommer vi bland annat ta upp en uppföljare till den omåttligt populära Suicide Squad-filmen. I veckans diskussion, PC kontra konsol. Vilka respektive fördelar och nackdelar har de olika plattformarna? Sen i övriga nördämnen så kommer vi prata om filmerna King Arthur, Legend of the Sword. Och sen kommer en opopulär åsikt från Rob om Wonder Woman. Det är bra att inleda det. Alltså nu förväntar sig folk det. Ja, men det är lika bra. Så kommer min åsikt inte alls vara. Och så kommer det självklart mail från våra lyssnare. Mm. Och så någon avslutning där på slutet som säger bör. Fan, hallå allihopa. Det gjorde du faktiskt rätt bra. Tack. För övrigt. Mår ni bra? Ja. Vad skönt. Jag dricker Loka. Det gör du rätt i. Jag dricker öl, kranvatten. Det är våra gamla kranvatten som smakar järn. Ja, men järn är bra för kroppen. Järn är stabilt. Har du sett avlagringarna vi har fått när våran toa läcker? Ja, men jösses. Fräscht. Det är typ så här. Ja, men det är ju inte att vi har skitit i den eller så. Utan det har ni är liksom inte från skitit vattnet. I toan? Vart gör ni det? Givetvis har vi också skitit i toan. Och sen efter vi har skitit i toan så skiter vi i toan. Ja, okej. Skoj. Men du, seriöst alltså. Det är inte vårt vatten är bra egentligen. Jag funderar på det. Säger du nu? Ja, i podden. Nu släpper Hur länge har ni bott där? Hur länge har ni... 8 år bara. Ja. Bara 8 år. Ja, men då är det okej. Jag får vissa vibbar och att det här vattnet inte är bra, Louise. Ja, vi får kolla läget om ett år. Det börjar rosta bli som elallergiker eller någonting. Jag börjar känna saker som inte finns. Men vatten. Och hav och ett hav av tjuvar, Fredrik. Alltså det här är ju inte sista gången du är värd. Det hör jag alltså. Du får berätta om spelet för till exempel mig och alla andra som inte vet vad det handlar om. Sea of Thieves. Det är faktiskt ett sånt här, jag har ju kommit åt sån här jävla, vad heter det, så här, inte beta, men det är så här, de håller på, det är ju inte ut än, är det ju inte. Så det är så här early access liknande på Xbox. Jag gillar det ändå, alltså, det är inte ute än. Det har inte ens kommit ut, men det är alltså inte ute än. Ja. Alltså att det är liksom, det är ute med det. Det är inte inne. Ja, det är inte. Nej, det är varken inne eller ute, fast det är på havet. Ja. Men det här är i alla fall, det är ett co-op multiplayer action-äventyr kan man säga. Du är pirat, du ska ha polare, du säger till kaptenen, om du får sätta en kurs. Och så styr jag fartyget, och sen har vi en tredje person som drar upp så här... Vad heter det? Segel och grejer. Jag vet inte termerna. Hissar segel. Ja, hissar. Och sen så åker man förbi någon fin liten ö. Och så står det ett par skelett där och skjuter kanon på en. Så att det blir hål på ens fartyg så det läcker. Och får man springa ner med en hink och ösa ut över relingen liksom. Det är lite av sånt som kan hända det här. Och då är det fortfarande så här. Det har ju buggar och grejer. Och det är inte liksom att du kommer åt hela spelet. Men det var faktiskt förvånansvärt kul. Säger jag som inte så mycket för de här multi... Vänta lite. Backa nu. Det står skelett och skjuter kanon på ditt skepp. Du liksom glänste över det där lite smått. Ja, men det är ju så här övernaturligt lite. Så det är ju Ja, men det är ju bara att tänka Pirates of the Caribbean. Du har de här skeletten som finns på öar ibland. Det finns lite så här hemsökta grottor och kan hitta hemliga skatter. Och får gå runt och gräva överallt och leta. Men verkligen med liksom en liten lykta och gräva små högar tills du hittar en liten skatt. Men under tiden så poppar det upp då sån här skelett som... Och så kommer de emot dig och... Ja, men det låter så. Ja, jag är helt på. Är det för att de inte har någon stämband, eller? Förmodligen. Eller så kan de låta då? Det kanske är den tiden på morgonen för. Jag har ingen aning. Men de kryllar av där ute på, i den här övärlden. Och det finns massor med öar som man besöker. Mm. Och du kan hitta små uppdrag. Lite bara så här, hitta en skattkarta. Som en helt, eller det är ingen skattkamera, det är helt tomt blankt papper, men på baksidan står en text som en slags rebus, som om du tar dig dit månen lyser bla bla bla bla så kanske du hittar Ching Chong Chao. Det var en jättebra text där, men det står något så här fantastiskt. Ja, men det står någonting som får en att tänka på en specifik ö, för alla öar på kartan har specifika så här piratnamn liksom. Så då kommer man oftast öar på. Har piratnamn. Mhm. Det är någonting jag tänker att jag fastar på också. Beefiest Island. Ja. Det är piratigt. Ja, jag kände också att det här kommer bli ett väldigt bra trollningsspel också. Kan du tänka dig, till exempel kanonmannen typ så här, ta ner seglen, jag måste sikta ordentligt. Och sitter ett jävla troll där, du vet, bara så här, hissa precis när han siktar klart. Så att båten rör sig så han missar. Mm-hmm. Och sen är kaptenen typ så här, vi måste dra, annars dör vi allihopa. Ah, jag kanske inte riktigt vill hissa segel just nu. Jag känner att det här kan bli världens bästa co-op-spel. För jag märkte när jag sitter här och bara grisar. För jag märkte när jag kom in, för man hörde de andra pratade med varandra. Det var ett par amerikaner. Men jag hade inte, jag vet inte hur den här mic-anordningen, jag hade inte orkat ställa in det på Xboxen. Av ren slump så startade jag spelet och kom in hit. Så jag tänkte, wow! Så jag visste inte hur. Men då var jag mutad, så jag tänkte, men jag kan egentligen göra vad som helst. För de fantastiskt. Har så här. Så jag stod längst fram i fören ut på en sån här pinne, du vet, som finns där. I'm the king of the world. Ja, skulle du blandra på plankan? Men vänta lite nu, var du mutad? Ja, jag var helt mutad. Var det muten ni? Ja, nu tar det så här. Nu kommer in. Men då stod jag i alla fall på den här pinnen som är längst fram i fören och bara stod där. Jag tror jag stod där i 10 minuter eller någonting. För jag gick ifrån datorn ett tag också. Och så när jag satte mig igen så hörde man, hej, hej, what are you looking at? What are you looking at? Helt tyst. Tog kvar 10 minuter senare. Men de fortsätter i alla fall, och till slut så börjar jag följa med dem då. För då, vad man gör att, du hittar den här kartan som sagt, och så hittar du till den här ön, och då, i våra fall så är det skatter då som är gömda. Och så poppar upp, så du får monster som måste liksom skynda dig och ta den här. Och när du har fått skatten så måste du bära den på båten och ta den till en specifik ö där det finns en som köper de här kistorna. Så du får ännu mer gold liksom. Mm. Jag vill, det var egentligen där hittills, men några av de här kistorna är lite mysko. Som en kista, den börjar gråta. Börjar den gråta? Ja, den börjar gråta. Så den fyller upp undervåningen på skeppet med vatten då. Mm. Så då måste man hela tiden ösa ur det där. Man kan kasta ur liksom kistan, men den har fortfarande guld i sig om man väntar och låter. Kan man liksom inte ta ur guldet ur kistan och kasta ur den gråtande kistan? Nej, det går inte. Du måste ta med kistan och sälja den liksom, på den här grejen. Vem vill ha en gråtande kista? De kan ha tydligen extra bra loot i sig, vad jag har hört. Ja, gråtande kista, det är de bästa. Mm-hmm. Extra deprimerade människor han gråter. Ja, de heter så här, The Wailing. Det kommer bli världens självmordsgrej nu typ. Alla säger deprimerade människor typ, skär upp sig själv och letar efter guld. Ni hörde det här först. Men ni har guld inom er. Vänta lite, gråta alltså. Mm. Finns det alltså tearing i spelet? Förlåt. Alltså, hon är på G. Nu händer det grejer. Hon är på G, ja, det är bra. Men avslutningsvis, jag tyckte det var helt okej. Okay. Det är ju inte så klart än. Alltså, det ska tydligen komma massor med content på massa olika typer av sådana här uppdrag och så. Men just det roliga upplevde jag var just det att man faktiskt, när jag väl börjar prata, eller prata, kommunicera via jag går dit han säger jag ska gå, eller jag följer med dem dit. Liksom. Mm. Då blev det ganska roligt, för i och med att alla har varsin roll instinktivt på skeppet. Kan man slå ihjäl sina lagkamrater? Nej. Vänta lite, Fredrik. Vet inte. Friendly vänta. Fire, det hade jag kollat med en gång. Så, Fredrik, du menar alltså på när du faktiskt spelade spelet som det skulle spelas, så var det roligt? Det var okej, faktiskt. Ja. Det tog lång tid innan han sa det. Var förvånansvärt. Jag var tvungen att tänka där, för det, konceptuellt så fanns det ju gånger, alltså tillfällen senare när jag körde, tänkte jag vill bara dra. Jag vill inte vara med de här. Jag vill se mina egna saker. Men jag tänkte, jag orkar inte hitta ett eget fartyg och sånt. Men det var tydligen ganska enkelt. Man går bara till något ställe och sen, vill ha ett fartyg? Ja, och så får man ett typ. Mm. Så det var inte så svårt. Men jag vad ska man med guld till då? Man får ju redan allt. Det var någonting. Men, fina kläder kanske. Fina kläder kanske. Men det är ju en massa XP och sånt kommer de att föra in. Men den är ju inte aktiverad än. Ja, men varför ska man behöva XP? Man får ju gratis skepp. Ja, men skeppen är ju bara, det är ju transportmedel. Det är ju därför äventyren. Du ska gå upp i rang säkert och massa grejer. Och sen ska du kunna få specialvapen. Och du ska kunna svinga lianer, höll på att säga. Det kostar väl att uppgradera skeppen sånt där också? Ja, för just det lär du göra. Du ska kunna fixa skeppen. Du ska kunna ändra både hur de ser ut, hur starka de är, hur många kanoner och antal folk som kan fylla upp funktioner och sånt. Men överlag, det var ett helt okej spel som jag förvisso inte kan ge något betyg på, i och med att det är ju inte klart. Men det båda väl gott. Kan du inte ge ett betyg på det du har spelat? Bara? Ja, det får 7 sniglar av 14 möjliga. Mm, bra. 5 alltså. Okej. Okay. Mm. Men har du betalat för spelet, eller är det en piratkopia kanske? Nej. De hade en sån här... jaha. Det är förbjudna, du sa. Alltså, du kör de här pansen så mycket så att jag hinner inte med dem. Fan, jag fattar jag tror inte att, jag tror att jag fattar fan inte. Jag tror att Louise behöver lite punishment. Av the punisher. Det var knappt. Känner du dig nöjd så, Fredrik? Jag känner mig nöjd med det. Gött. Rob, har du spelat YS 8? Ja, jag har spelat lite YS 8. Har jag gjort. Do tell. Ja, det är ju ett sånt här... Vad var det där? Ja, det var någon typ papegoja eller någonting. Att jag hörde en suck bara så fort jag började prata. Ja, jag tyckte att det är bakgrunden. Molly wants a cracker! This is a dead parrot. Den sover bara. It ceases to exist. Precis. Nej, den sover bara. Tillbaks till dig, Rob. Styr upp det här, du. Ja. Okej, så YS 8 är det senaste spelet i YS-serien då. Det är ett JRPG, fast det är mer hack and slash än vad det är så här turn-based eller ens fokus på så här dialogval och såna grejer. Är det skoj? Alltså, jag tycker det är roligt. Jag har tyckt om de andra spelen i serien, och det här är ju definitivt en uppföljare som är värdig att vara det. Från vad jag spelat hittills i alla fall. Vad går du ut på? Jag kör på PS Vita. Men spelet kommer till PC och PS4 också. Jag säger det igen då. Vad går du ut på? Vad går du ut på? Du blir... vad heter det? Shipwrecked. Stansat på en öde ö. Och tillsammans med några andra från passagerarskeppet som du var ombord på. Och... Du ska överleva först och främst, sen utforska ön för att se om du kan hitta material och andra passagerare som har hamnat i land någon annanstans. Och sen så gradvis så märker man att vänta lite nu, det är vissa saker som inte stämmer här. Du stöter på dinosaurier till exempel, som är väldigt kraftfulla, som inte går att skada direkt. Och det är lite så här, oh shit, vad gör vi nu? Efter ett tag så hittar man, så börjar det hända lite andra saker. Men jag vill inte spoila en massa, för att det kan man vara en Dino Rider. En Dino Rider. Ja, men det är ju sån gammal 80. Jo, jag vet vad det är. De onda var väl på T-Rex, om inte jag minns fel. De goda var väl på den här skitsamma. De var onda, men de var fan coola om de var T-Rex. Ja, förvisso. Ja, i det här spelet så har man inte någon kontroll över dinosaurierna direkt. De ska bara få spö. Men de var ju odödliga i princip. Ja, först ja. Men först. Senare så får man uppgraderade vapen som gör att man kan spöa på dem. Hur jävla... Alltså det här, Yss är ju satt i typ en alternativ jorden. Fast miljön är ju typ lite mer så 1600-tal. Kanske lite tidigare. Det finns inte direkt så mycket i form av skjutvapen. Alltså som gevär och sånt. Även fast en karaktär i det här spelet har ett gevär. Det är väldigt anakronistiskt. Okay. Det, det är ju fantasy. Det är ju fantasy. Ja. Så att, men det finns magi och så. Ja, jag har inte stött på så jättemycket i det här spelet. Men de tidigare spelen har en hel del. Det alltså seriöst, finns det magi? Dinosaurier? En gubbe som är Kratos som spöar på dinosaurier? Magiska vapen som dödar dinosaurier? Jag tror och sen så i allt det här så är det också ett crafting-spel. Fantastiskt! Nej, inte riktigt. Det är inte ett sånt. Jag kanske har missrepresenterat. Det är inte ett crafting-spel på det sättet. Utan när du springer runt på kartan. Det är inte så open world på det sättet. Utan det, jag kommer till det när de saker jag inte tycker om i spelet. Men när du är ute så stöter du på så här, materialpunkter. Det är typ en sten någonstans som du kan slå på, så får du lite olika material från den, en blomma eller ett träd eller man slår frukter, på en sten och får en blomma. Nej. Uh-huh. Ja, det är en blomma du slår på för att få blommor, för att få en sten. Och löv och såna grejer. Alltså det är ju representativt för vad det är för någonting. Så slår du på en sten så får du stenrelaterade material. Slår du på ett träd så får du trädrelaterade material. Slår du på en blomma får du växtrelaterade material. Kanske opium. Och när du spör vissa fiender så får du material från dem också. Det kan vara så här ben eller kött eller sådana saker. Du kan inte göra så mycket med dem själv, utan du måste gå tillbaka till din bas där du har, beroende på vilka skeppsbrutan som du har hittat dit i spelet, så kan du ha till exempel en person som kan crafta lite material åt dig, som typ... utrustning som ger olika bonusar, som till exempel protection mot poison status till exempel. Du har också kan också ha en smed som kan uppgradera dina vapen eller ge dig en armor som ger bonus till defense och uppar din strength lite. Men du kan också gå till en skräddare och då får du kanske kläder eller accessories som typ handskar eller armband eller sånt. Är det ett samlarspel typ? Alltså det är ju åt det hållet, definitivt. Det är lite mer... Det är hoarding alltså. För hoarders, det här spelet. Alltså, när du skaffar... Ju bättre material du får tag på, vilket ju längre in i spelet du kommer, så får du ju tag på bättre material, vilket gör att du kan få bättre utrustning, bättre vapen och sådana saker. Men det är också så att spelet har... någonting som kallas, jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men det är typ små så här, vad heter det? Hård moment. Ja. Du vet man när man vad fan heter det? Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men där man ska stå emot 15 pappersmuggar. Var ska jag stå? Vågar av fiender ja, precis. Mm. Det dyker upp lite då. Större delen av spelet springer runt på kartan med ditt gäng av 3 personer. Och spöar på fiender och letar efter saker och lite sådana saker. Lösa lite små mysterier och klättra runt på grejer och whatever. Men så då och då så får du en... ett meddelande från basen då säger hej, vi behöver hjälp att du kommer tillbaka och står emot några vågor av fiender. Och de bara okej, okay, ja. Hur kan de skicka det meddelandet? Du var ju strandsatt. Hittar du en kortvågsradio också eller vadå? De tämjer en papegoja. De tämjer en papegoja och pratar in i röven på den. Lär den prata och den skickar, okay. den flyger med meddelanden. Okej, okay, så när papegojan kommer fram till dig så är allihopa döda egentligen? Nej. Nej. Det är en teleporterande papegoja? Nej, den flyger bara väldigt fort. Den flyger väldigt fort? Ja, den är väldigt snabb. Det är en teleporterande papegoja. Ja, du kan också teleportera dig i spelet via såna vissa kristaller. Som varför teleporterar inte de sig till dig då istället och ber dig om hjälp? Eller teleporterar sig därifrån? Alltså det där är en sån här grej som man bara accepterar i såna här spel. Okej, okay, jag kan göra det här. Liksom. Förvisso, det är ju dinosaurier som är odödliga som går omkring. Ja, ja det är lite så här, okej, okay, whatever, hand waving. Bara okej, okay, acceptera det bara. För att du ska slippa springa hela vägen tillbaka så kan du gå till en waypoint bara och gå här. Mm. Du håller ju på att arbeta på en recension på det här, men om du bara summerar lite. Alltså, spelet är fortsätter i samma veva som de andra spelen. Har man spelat något av de tidigare spelen så kommer det inte vara mycket förvånansvärt i det här spelet. Men det bygger väldigt mycket på de tidigare spelen. Och jag känner mig förvånad redan. Men det är väldigt mycket ett väldigt JRPG-aktigt i det sättet att det är en hel drös med dialog som dumpas på dig där du egentligen bara kan säga okej. Okay. Och kanske välja hur du svarar på en fråga eller ställer en fråga eller något sånt där. Men det har inte sån större impact på resten av storyn direkt. Mm. Okay. Så det är väldigt mycket dumpas i ditt knä. Och gameplayet är väldigt mycket hack and slash. Du har lite special moves och sådana saker. Yeah. Kartan också. Ja, jag kände också att nu är jag nöjd. Gött. Men Fredrik. Det är jag. Ja. Har det hänt något ute i världen? Eller förresten, det var Rob som skulle ta det. Låt Rob ta Förlåt mig. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Fast till ditt försvar så kivades de jävligt mycket i början om vem skulle ta det. Ja, precis, det var lite fram och tillbaka. Men jag kompenserade det med en liten nyhetsslinga. Mordnytt. Precis. Mordnytt. Senaste morden på stan. Över till dig, Rob. Rob, take it away. Ja, nu vart det mycket press på mig. Följ upp det där. Ja, nej, men det har ju hänt lite saker i världen. Till exempel så har ju Suicide Squad uppföljaren fått en vad heter det? Manusförfattare och en regissör. Att den skulle komma en uppföljare är lite av en förvåning för mig personligen, men det är det inte. Och det säger jag inte för att jag tyckte om filmen, för det gjorde jag inte, men för att den sålde som smör. Hur i helskotta kunde den göra det? Men den var ju inte bra direkt. Ja, jag såg den inte ens när den kom. Jag får bara titta på trailern och förstå att det här kommer ju inte bli bra. Nej. Och så skiter man i att se det. Tyvärr så vet ju inte folk det förrän de har sett det. Och alla bara, åh, jag måste gå och se den här. Fast jag visste det innan. Sjukt många. Hur kunde de inte veta om inte jag visste? Ingen aning. Ja, nej, men det är jag är ju jättedålig på förutsägning. Men i alla fall, det är Gavin O'Connor som ska regissera och skriva den här filmen då. Han begår ju harakiri här och nu. Ja, det känns lite... Han har ju gjort i alla fall en film som jag tyckte var bra. Den heter The Accountant. Men han har gjort en hel drös filmer innan och så. Men ja, varför? Ja, nej. Ja, det är väl hans huvudverk. Ska de fortfarande ha den här stela svensken? Han som var med i Snabba Cash. Vad heter han? Joel Kinnaman? Ja, det vore ju ja, perfekt. Ja, precis. Den stela svensken. Ja, men han spelade ju även Robocop och gjorde världens sämsta insats. Jo, jo. Det har du helt rätt. Ja, och det var ju helt fantastiskt dåligt. Skit var det. Jag hoppas alltså, innerligt att han är kvar igen. Det fanns bajskorvar som hade skosuler. Under deras skosuler så var det skit. Den skiten. På något sätt vill jag se Jokern och Kinnaman igen. För att Jared Leto är ju världens... Han känns ju som att han går in för det här till 1 000 000%. Mm. Och så har vi han där som valsar omkring och har ingen aning om att han ens har fötter i princip. Yes. Jag har en kropp under mitt huvud. Oh. Han är förvånad över det. Och går omkring. Och så har vi Joker som spelar ut hur mycket som helst. Så den här, hans dödhet i alltså hur han agerar. Och Joker i hans extrema grejer. Någonstans där med den kontrasten tror jag kommer gilla. Jag kollar upp lite här nu. Jag menar, vi sitter så här, jävla skitfilm. Den kostar 175 miljoner i budget. Nej, inte farligt. Och tjänar in 745 miljoner dollar. Ja, du vill alltså påstå att det här var en lyckad grej? Jesus. Nej, jag lyckad. Jag är varken för om det är lyckat eller olyckat, men uppenbarligen så gick folk och såg den och det är därför vi får en uppföljare. Om folk bara skiter och ser den här andra filmen så är jag nöjd. Men jag kan ju inte låta bli att se den. Ja, jag kommer det är som den. En sån här tågkrasch typ. Man kan ju inte titta den bort sen. Se... Ja, så kan det lätt vara. Men man kanske inte behöver se den på bio. Måste vi se den på bio. Seriöst inte. Nej. Från den skitsaken så går vi vidare. Ja, det tycker jag. Nästa nyhet är då att Disney har ju nu sagt att, definitivt sagt att deras Star Wars och Marvel och alla deras Disney-grejer kommer då hamna på deras egna Disney streaming service istället för Netflix och så. Precis. Nu är det bekräftat. Vi pratade om det här för något avsnitt sen. Där just de skulle dra bort alla Netflix, allting från Netflix. Och så spekulerar vi, ja, men om de nu mot förmodligen ska ha en egen streaming service, då måste de komma med något eget, de måste kunna producera eget. Och om de ska få till sig folk, då måste de väl ha sitt eget liksom storfilmer som Star Wars och Disney. Och nu mycket riktigt kommer de. Jag tror, om de har en rimlig summa på den här streamingtjänsten. Och nu så har de tydligen visat att de ska visa Toy Story 4 eller uppföljaren till Frozen och Lejonkungen och allt vad det är direkt därpå. Så kommer de nog definitivt komma. Jag vet som pappa liksom, definitivt. Det här kan vara ett bra alternativ. Men det hänger också på att de får en rimlig summa. De kan inte ta 200 spänn i månaden tycker jag. Ja, det tråkiga med det här när jag läser hela nyheten, vilket jag borde ha gjort innan, men ja, är det att det här kommer vara exklusivt för USA. Yes. Initialt ja. Kommer det slå så kommer det komma till hela världen. Det är ju det är en fråga om när. Mm. Är det bara jag som hoppas på att det inte slår? Alltså, kan det ska man förklara mycket till för att det inte slår. Är det någon som har någon aning om varför de gör det här då? Alltså förutom att tjäna massa pengar. Det är dels för att nu har ju många filmbolag försökt att få ner längden mellan från att en biofilm kommer upp på bio tills den kommer ut på Blu-ray DVD. Mm. Många vill skippa det, de vill ha första hand. Genom att ha, om nu Disney väljer att ha i första hand på sin plattform. Om du ska se deras senaste film, visst du kan gå på bio samtidigt, kanske kommer den några veckor senare på streamingstjänsten, men det är ändå jävligt tidigt. Folk kommer välja det. Dels för deras märke, men dels också för deras enorma bibliotek. De ska ha typ 500 filmer av sina Disney-rullar och 7000 avsnitt av alla de här tv-serierna som funnits. Och producera nytt, exklusivt material. Mm. Jag tror det är få som kommer att ha svårt att gå, och inte ta det om de håller en rimlig summa. Då. I alla fall i staterna. Staterna kommer ju vara... Det är där allting bestäms. Slår det igenom där på en gång, då kommer det komma överallt. Det är jag helt säker på. Mm. Där kan man tycka vad man vill om det, men jag tror det är ofrånkomligt. Alltså jag blir bara trött på att alla... Det är som går tillbaka hela det där varför alla jävla företag ska ha sin egen jävla spelplattform. Liksom. Alltså som Steam och alla sånt där. Varför ska alla jävla filmföretag nu ha sin egen jävla streamingplattform istället? Kan vi inte bara ha en istället så att vi slipper betala mer? Jag betalar redan 109 spänn för Netflix varje månad. Liksom. Ja, och sen har vi HBO och vi har Amazon, vet jag inte om de har kommit. Jag vet inte, det är väl en 5-6 stycken som är ganska etablerade. Mm. Så jag tror att definitivt alla de här streamingtjänsterna det kommer komma till en punkt där det är för många. Då kommer de behöva, det kommer komma in en ytterligare tjänst som liksom gör paketlösningar med samtliga i ett paket. Det blir i princip internetkanaler. Det kommer komma en sån jävla grej där de kommer liksom, okej, vill du ha de här filmerna från den här liksom, eller från de här företagen här? Och då är vi tillbaka till jävla fucking filmkanaler igen. TV-kanaler liksom, med olika grejer. Så att, och de undrar varför folk är pirater. Ja, eller hur? Det är bara att fråga sig själva egentligen vad de sysslar med. Ja, skitsamma. Mm. Ja. Nästa. Anyway, över till nästa nyhet som blir en liten snabbis här. Och det är det att det har nu utannonserats att Steam-versionen av Killer Instinct kommer kunna köra mot spelare på Xbox One. Så att det blir lite cross-platforming-grej där mellan att Steam-spelare och både Xbox One och Windows 10-spelare, de som äger det via det, ska kunna spela mot varandra. Ni pratade om crossplay sånt i förra avsnittet, va? Precis. Mm. Fast det här var alltså en liten positiv nyhet ändå. Två företag som kan samsas på något vis. Ja. Och det, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något spel här för några veckor sedan som också sa skulle ha det här stödet mellan, jag tror det var Xbox och Steam. Så jag tror det är bra steg. De vill föra samman spelare, det tycker jag är bra. Yes. Jag tror Valve är ju ganska öppna ändå, känns det som. Det är väl värre med PlayStation och så. Ja, de har ju dragit sig för massor med sådana här grejer. Så. Nintendo då? Jag vet inte. Cross-platforming. Nintendo men... gör nog aldrig någonting med någon annan. Vi kommer faktiskt hit i en lyssnarfråga senare. Precis, precis. Ja, i alla fall. Ja. Det var bara en liten snabbis där. Yes. Över till den stora nästa nyheten. Och det här är då att vissa av Nintendo Switch-spelen kommer inte få plats på kassetten. Är det verkligen kassetter? Är det inte så här typ micro-USD-kort? Är det inte det? Ja, och micro-USD. De får ju plats om de väljer större kassetter så att säga. Men av kostnadsskäl så snålar ju spelbolagen med det. Så då överlåter de det till spelaren. Att. Vad är det skillnad på? Det är skillnad på typ 2 kronor eller någonting säkert. Jag vet inte. Men det, jag vet inte, det finns ju jättestora sådana här kort så att de kunde ju valt alltså, det. Fucking hell. Så hur stora är de i 32 alltså? 32 gig. Ja, 32 är de gränsen. Vad kan ett 32 gigs USB-minne kosta idag? Det kan ju kosta 10. Typ 100 spänn eller något sådär. Parat kanske 200 spänn. Ja, jag vet inte. Det känns som att man får dem där. Men det är ju när vi köper det. För att tillverka dem så är det ju typ din minimumsumma är det. Det måste ju vara någon maskin i typ Taiwan eller Kina som spottar ut. Ja, men det är ju där. Typ så här, typ 5 spänn eller någonting för att producera, eller om ens det, för att producera ett kort liksom. Mm. Bredvid linan där de gör typ fotbollar. Mm. Ja, men alltså, det här känns ju som att Då spottar du ut såna här. Redan liksom när de pratar om att det skulle vara så här 32 GB högst kort så förstod man ju att ja, vissa spel, hur ska de funka då? Jo, antingen får man ju ladda ner dem då till sitt kort eller så får man fixa större Ja, man måste ju ha större kort, fast det kommer komma på fodralen tydligen en liten symbol att det här spelet kräver större kort och så får man väl ladda ner. Sådär. Är det inte väldigt typiskt Nintendo också att släppa, alltså de gör gärna så här att liksom de släpper lite ofärdiga grejer. Jag tycker jag känner igen det här även från Wii U till exempel, när du köpte ett extra stort batteri som höll längre och som ändå fick plats där i, som var gjort för att passa liksom. Det känns som att de alltid liksom typ, de försöker alltid tjäna så mycket pengar på grejer vid sidan av. Ta till exempel den jävla kontrollerna, jag vet, du har köpt lite hit och dit. Du är aldrig med någonting. Det känns som att köper man typ en Switch så kommer man alltid få extra kostnad. Så det verkar vara så här. Du har ju spelkassetterna som spelen kommer på. De spelen som behöver extra utrymme kommer med ett litet SD-kort också. Mm-hmm. Så det var den här nyheten får att låta som i alla fall. Det står att man ska kunna spela utvalda delar av spelets innehåll även utan ett extra SD-kort. Så att kan spela en liten bit, kan spela en bana kanske av spelet. Sen får du ladda ner resten. Det blir som en sån här trial-version av spelet. Men det är ju också sagt liksom att den nya SD-korten som har typ 400 gig-utrymme funkar ju på Switchen. Så. Ja, men det är svindyrt. Ja, oavsett. Jag tycker det är konstigt att hela tiden det ska kännas som att Nintendo alltid ska ha en liten extra grej här och där hela tiden. Ja, fast nu valde de ju det här liksom med korten och sådär för... Jag vet inte. Kan de inte göra som alla andra? Bara ta i så det räcker. Ja. Ja. Skitsamma. Mm. Ja, de har inget för sig. Tack för nyheterna, Rob. Nu var det slut. Synd att du inte sa tack för nyheterna, Fredrik. Det hade varit roligt. Kvar är det liksom. Ja. Då kommer vi in på veckans diskussion som är PC kontra konsol. Vilka respektive fördelar och nackdelar har de olika plattformarna? Jag vet, det här tycker jag är ett roligt påfund, för att de som väljer konsol här nu kommer ju förlora. Ja, jag vet ju att du, älskling, Erik, du är ju konsol, eller vad säger jag, PC-människa. Ja, jag är ju ett typexempel på renrasig... Ja, och jag är ju motsatsen där, jag är ju konsol. Men hur är det med er två, Fredrik? Alltså, jag vill vara kvar lite som en joker här. Det låter dumt, men jag skulle vilja höra er två, för jag vet, du är ju väldigt stark på att du är på PC där, Erik. Ja, jättestark faktiskt. Men det låter ändå som att Louise är också väldigt stark för sin konsol. Fördelar för konsolen, Louise, vad skulle du säga? Alltså det tar jättekort tid att få igång ett spel. Det är liksom bara att sätta på konsolen och tvn och så är det igång i princip. Och jag slipper liksom uppgradera massa grejer inuti konsolen. Med Nintendo Switch. Jag vet att liksom... Som vi precis hade en nyhet om att det är inte det som är grejen. Har jag en konsol så vet jag att alla spel till den liksom ska fungera utan problem. Okej. Vad säger du då, Erik? Fördelar? Ja, jag kan säga att med en SSD-hårddisk i datorn så startar de nog precis lika bra från mitt jävla bajs-USB-minne. Det är ju helt hands down. Du kan ju bara, alltså det fina med PC är att desto mer pengar du lägger på skiten, desto mycket mer kan du gränsla en konsol. Mm. Och de flesta har åtminstone mer än några tusenlappar. Men på Switch då, till exempel, jag kan ju ta loss den från dockan och sätta mig och spela var som helst. Kan du göra det med din PC? Har du någon gång hört talas om en laptop eller? De har funnits jättelänge. Ja. Ja. Men där får du plats med i en, jag vet inte. Men det är ju också en fråga om upplevelse. Om inte nog med det så finns det faktiskt en laptop som inte brinner upp också, vilket din gör. För min del, jag sitter ju på båda sidor lite. För jag sitter med mycket på PC. Men jag sitter mycket på konsol. Vad tycker Rob då? Ja. Va? Ska jag vara med? PC eller konsol? Vad tycker du? Är alltså, jag är egentligen lite både och. Nej, jag faktiskt lite som Fredrik. Jag är ju lite törr. Men vissa spel känner jag att okej, men det här vill jag sitta på PC för att spela. Jag känner att det finns vissa FPS och sånt där känner jag. Och nej, men jag vill ha mus och tangentbord till det här för att jag känner att jag får bättre upplevelse. Precision. Men det finns ju också spel som jag föredrar att ha en handkontroll till. En lite sämre kontroll helt enkelt. Och då kör ju jag den på PC också väldigt ofta. Vissa spel kör jag med handkontroll på PC för jag tycker att det funkar bättre. Det ger mig lite bättre liksom kontroll över det hela. Mm. Sen är det ju också vissa, till exempel jag har ju mitt PS Vita där jag kör till exempel Isotta på. Och det har varit jävligt nice faktiskt att kunna ta med mig det och typ sitta för typ 10 minuter på bussen eller någonting och spela medan jag är på väg någonstans. Mm. Okej, om man är en sån här casual gamer så kan jag tänka sig att spela i 10 minuter någonstans liksom. Ja, okej då kanske det är bra med konsol. Ja, men det är också Game så att jag kan ta med mig PS Vita och sätta mig typ i sängen eller utomhus på en stol någonstans och bara liksom sitta och slappna av liksom. Jag behöver inte sitta inomhus framför datorn. Nu gör ju inte jag det, men jag säger bara att möjligheten finns. Det här går att göra, men det är ingen som gör det. Men det är också så att du kan ju ta med dig det när du åker någon annanstans. Hur många gör det här egentligen? Ja, men jag brukar ta med mitt PS Vita när jag åker hem till exempel för att hälsa på familjen och så. Så när du hälsar på, vad fan har du för familj egentligen? Måste du spela dig igenom hela ditt familjemöte? Nej, men om jag åker dit... På vägen hem. Ja, det är ju typ två timmars restid fram och tillbaka. Liksom. Du tror han åker hem och så sätter han sig och börjar spela när de här kommer. Nu är det julafton. Men sen brukar jag ju också vara där. Går, alla har jätteroligt. Han har gömt sin garderob och spelade PS Vita. Men sen är det ju också så att när jag är hemma för familjen liksom, så jag är inte, umgås ju inte med dem hela tiden. Nej, vem fan orkar det? Ja, nej, så att om jag är där över en helg liksom, det är typ 3 dagar som jag är där. På kvällen, framåt kvällen och sånt där, så vi slappnar man, så kan man ta fram PS Vita och sitta och köra lite så här. Eller så har man med sig en PC så kan man spela eller surfa eller göra precis vad som helst. Jag har ju min laptop med mig också, men den har ju inte de spelen. Vissa spel finns ju bara till vissa också. Ja, och kan jag väl säga att det kanske är det enda då, att det finns vissa spelföretag som inte släpper vissa spel till exempel på PC då. Det är väl det som är emot PC. Men det är väl ändå inte riktigt PC:ns fel. Sen är det ju lite det här också att som vi var inne på är det att om jag skaffar ett spel till en konsol så vet jag att det kommer funka. Så ja, förutsatt att det inte har en massa buggar och skit. Men köper jag ett spel till en konsol så ska det ju fungera där. På max den prestanda som de har gett. Däremot om jag köper ett spel till min PC så är jag inte alltid säker på att jag kommer kunna få ut att jag kommer kunna spela spelet ens. Jag känner att det är förlegat lite också. Det är ju såklart också betydligt mer bunden till vad du faktiskt har för någon hårdvara. För även om jag kanske sitter på en bra PC, men jag vet som min dotter sitter på en halvdålig PC. Det finns många spel hon säger, men kan inte jag få köra? Du kan inte köra. Det är en vägg där. Visst, hon kan lägga ett par tusen, men hon har inga tusen. Och jag tänker inte hjälpa henne. Men om vi säger som så här då istället. Om hon kan tänka sig att sänka grafiken lite så det ser ut ungefär som en konsol. Mm. Så hur det inte det heller. För det finns, de, många av de nyare spelen har krav på en viss typ av grafikkort, en viss typ av krets. Så när hon startar upp den står det bara, du kan inte starta det här. Mm. Men här ska ta ha gett henne för dator och gått till typ, Myrorna eller någonting och köpt hennes dator. Nej, den är 4-5 år gammal nu. Men spelen som kommer, de har hela tiden uppat kraven. Jag menar, hon vill ju köra Overwatch till exempel. Hon vill ju köra PlayerUnknown's Battlegrounds. Men hon stöter på patrull hela tiden liksom. Ja. Men jag tror som konsolspelare då så är det väl egentligen där. Du sätter dig med en enhet, precis som Louise sa, och vet att alla spel som kommer komma till den här kommer funka regardless. Visst, det kan finnas spel med fel i sig som buggar, som Rob sa. Som kräver en patch eller någonting. Ja, brukar den komma det gäller ju på alla plattformar oavsett. Liksom. Det kommer ju, som på PS4 jag har, det kommer patcher hela tiden under natten. Jag behöver inte ens tänka liksom på hur eller vad. Och det är ett helt nytt spel när du vaknar. Ungefär. Den patchar sig själv under natten. Den gör alltså inte som du vill. I och för sig, det är ju fan till PC. Glöm det. Men nu är jag lite så här. Jag sitter ju som sagt på också PC. Och jag är väl egentligen är jag ju PC. Ja, det krypte fram. Men jag vet som Danny, han är ju tvärtom. Han vill ha en enkel upplevelse. Han vill kunna sätta upp fötterna på bordet, titta på tvn och köra sitt spel. Liksom. Det ska vara en streamlinad upplevelse, en enkel upplevelse. Men också att med något enkelt klick så kommer åt nytt spel, klart. Vad skönt, Danny är en enkel människa, precis som jag. Ja, det är inget fel. Jag menar, det är en simpel människa. Ja, simpel människa. Idag har Steam blivit mycket bättre. Du kan liksom gå in på Steam och jag personligen finner det väldigt enkelt. Men jag kan tänka mig att folk, okej, jag måste logga in på den här. Och sen måste jag gå in i den här butikgrejen. Och sen när jag laddar ner måste stå installera. Och sen när det är installerat så kanske inte funkar ibland. Du måste ta verifiera innehållande filerna ifall det inte funkar. Har jag rätt hårddisk? Kommer det gå snabbt eller inte snabbt? Jag vet inte. Det kan skilja sig på min dator än Robs dator. Så det finns så stora skillnader. Och det är bara på den jävla Steam. Då har vi Uplay och sen har vi Origin och sen har vi Bengt-Åke Brolins handbror som har... Du hamnar ju också i den här i just den fällan, om man ska säga, att alla sitter ju inte med samma möjligheter på PC. Gör det ju inte. Men om vi skulle ta ett spel som är någon form av multiplayer, typ Overwatch, jag har aldrig kört det, men jag vet ju vad det är för något. Om jag sitter och på PC eller på min PC och kör mot Fredrik på hans PC, så har ju han bättre hårdvara, bättre prestanda, allt sånt där. Så allting som han får ju en mycket smoothare experience än vad jag får. Det kanske hackar lite eller såna saker. Sin tur kan du liksom ge lag egentligen om det är multiplayer spel, jag menar. Jo, precis. Och sen även att han kanske har någon fancy tangentbord eller mus som ger honom en liten edge. Jag vet inte. Alltså det är ju sånt där som är så här små saker, men däremot om jag sitter på en konsol och kör mot någon annan som är på en konsol, så har vi exakt samma dåliga förutsättningar. Samma förutsättningar att kunna vara bra på spel. Sen, om jag är skitdålig på spelet, bara rent allmänt, det är en helt annan sak. Get good. Ja, precis. Men, men förlåt, jag måste bara hoppa in. Jag tänkte förut, för som Erik och Louise, som jag sa förut med Danny, sa, ja, men det är ju enkelt. Ja, han är en enkel människa. Och jag tänkte, men jag sitter och funderar, men är det fel att det ska vara väldigt enkelt? Det är ju nästan tvärtom. Ju enklare du gör för användarna, det är ju därför, varför är det merparten konsolspelare över PC-spelare egentligen? För att enkelheten, såklart, optimeringen, förvisso kanske exklusiva titlar, men det finns exklusiva titlar på PC också, ärligt talat. Jag tror att det är den här, om vi går tillbaka hela biten, vet du, vid datorn eller något sådär, du går ut i butiken. Vi går så långt. Vi går tillbaka till en butik helt utan elektronik. Nej, men vi går liksom till butik. Jag vill spela liksom. Vad är enklast att fixa? Oscilloskop. En konsol. Du köper en konsol. Allt du behöver göra med den konsolen är att plugga in den när du kommer hem. Och sen är du typ klar. Då får du IT PC:n, på Atari. Du måste liksom koppla in alla grejer. Du måste uppdatera. Du måste installera alltihop och allt sånt där skit. Liksom det är en hel drös med extra steg. Så, nu har jag varit på konsolsidan länge nog. Får jag, nu hoppar jag. till PC istället. Kan jag bara, kan jag bara säga att alltså, det på något sätt så försöker vi enas om att de flesta människor är menlösa och kan inte klara av en PC. Är det dit? Nej, jag tror inte det är det som är poängen. Poängen är att folk vill ha spendera så mycket upplevelse. Så lite den frågan tid. Upplevelse. Alltså det är också det att vi har ju så mycket, vi har ju så lite tid i våra, ja, inte jag då, men alltså folk som har jobb och sådana saker, de har ju väldigt minimalt med fritid. Så de vill de ju spendera så lite tid som möjligt med massa bullshit. Och då är ju en konsol mycket enklare att bara boota upp och köra liksom. Kan det också vara vilken typ av spel man gillar? Vissa typer av spel kanske precis. Är på konsol och vissa typer är bara på PC. Ja, jo men så är det ju också. Absolut. Jo då. I alla fall, Fredrik, du skulle gå över och räcka konsolerna. Nej, jag tänkte bara säga att PC är ju såklart mycket, mycket bättre på många, många fronter. Det är ju, alltså det är ju... Tack. Det går ju inte att jämföra egentligen, så enkelt ja, är det ju. Jag tack, men, det var hit. Alltså, jag sitter och lyssnar men hör inte. Det enda som konsol har egentligen är ett väldigt optimerat gränssnitt som alla kan förstå på en gång. Det är ju Apple. Du, liksom, du har bra exklusiva titlar, det är enkelt sätta ihop, det är mer riktat mot casual gamers, medans PC, här får vi allting som du någonsin vill ha, och dessutom kan du sitta med Photoshop och göra en bild av Rob i negligé. Alltså det är ju helt enkelt superbt, måste jag säga. Alltså jag älskar var det. Finns den bilden någonstans? Jag har inte riktigt gjort den, jag håller på just nu och piffar till hans mustasch som håller på. Spännande. Trevligt. Alltså jag kan ju göra så här. Att det är ju som du säger, det går inte riktigt att jämföra. Och jag tror inte nödvändigtvis att det är casuals som kör. Nu, det slängs ut som en jävla förolämpning, men det borde inte vara det. Det är verkligen en förolämpning. Ja, men det borde inte vara det. Jag vet att jag också säger det som en förolämpning. Ja, det är borde en förolämpning. Vi hade ju ett avsnitt var innan sommaren som handlade just om fördomar inom gaming. Och då det är ju en stor fördom att man liksom... se folk som spelar typ konsol eller på mobil eller sånt där som filthy casuals liksom, som inte har något här i våran gamingvärld. Nej, de behöver inte vara smutsiga möjligtvis, men de är ju casuals. Fast nödvändigtvis inte nödvändigtvis, men om du ser, även om du har en konsol och du kör typ... Nu är ni inte elaka nog, jag kommer ihåg, det ska vara spetsad. Kom igen nu, bli lite hårdare. Jag tycker inte ska jag försöka vara lite mer SD, ska jag slå ner dem med ett järnrör kanske? Jag tycker inte nödvändigtvis att bara för att man sitter på en konsol så är man casual. Jag menar, om du kör ett 100 timmars jävla RPG på en konsol, är du en casual då? Bara för det, eller? Ja, men det är ju klart, du gör handkontroll. Casual känns mer för mig. Som, nu kan man ju bara att det handlar mer om hur mycket tid man lägger ner på ett spel. Alltså det kan ju vara, lägger man ner så här typ 1000 timmar på vad heter det, spelet Farmville eller något, då är man inte casual, då är man hardcore som fan liksom. Ja, fast Farmville är ju liksom... Nu! Vänta på! Nu jävlar, alltså. Ja, men det kör man ju på PC också, så att... Ja. Alltså, det kommer till Switch. Det här Farm... Det kommer ju Farm Simulator till Switch. Just det, Farm Simulator, ja, precis. Ja, fast det är ju inte för cash. Och det är ungefär det som kommer till Switch också. Eller? Okay. Det är det enda som kommer till Switch. Det är typ Farm Simulator. Jag skulle vilja påstå att det finns betydligt mycket fler skidspel till PC. Ja, det är klart det gör. Till konsol. Det finns ju så mycket mer, det är ju det som är poängen. Ja, men det är klart det finns mycket mer skitspel till PC. Om man tittar på procentalen så är det ju betydligt mycket mer skitspel. Fast å andra sidan, om du kollade på Wii när det kom så var det typ 3% bra spel och resten var licensierat skräp från Disney. Alltså ärligt talat. Ja, det fanns väldigt många. Det var ju väldigt många spel. Så de här 3%, de var ju superba de spelen. Super Mario Galaxy var underbart. Ja, men även om man tittar men sen på PC, resten liksom... var liksom, här har vi Barbie, Dust Dallas. Gorbachev. Jo, men så har det väl varit på alla konsoler att det har funnits övervägande dåliga spel och sen ett par guldkorn. Om man tittar på PC också, om man går utanför det heliga det som är Steam. Kom igen nu då. Så kan vi titta på typ Origin och Uplay och sådär. De har typ 5 bra spel mellan sig egentligen som är värda att spela där. Resten är bara skräp. Ja. Och jag säger det som en person som har båda. Ja. Och sen ska vi inte prata om GOG, herregud. Och det finaste är om man är PC-spelare, då ser man ju igenom det här. För man är ju inte menlös, man ser ju igenom det här. Så väljer man det som är bra. Så, nu ska jag hoppa igen. Alltså, jävla svart fot det där, man byter sidan. Nej, men grejen är att så här är den här diskussionen som ni där ute säkert lyssnar på och tänker, vad fan håller de på att snacka om? Det är ju till för att vi vill ju att ni ska höra av er och säga, vad fan pratar ni om? Det här är bäst och varför? Och jag har fan kört Zelda Breath of the Wild i 7000 timmar, så du kan hålla käften. Och så är det. Allt det finns ju till PC numera. Precis, det finns ju emulatorer, Wii U. Det är högre upplösning på det också. Så är det dags, Men frågan är, hur du vill spela. Ja. Handkontroll, tangentbord, mus, styrplatta. Vad som passar dig bäst. Det är ju där det handlar om. Vart vill du spela? Är det vid skrivbordet? Är det vid tvn? Ja, men du sitter ju inte med en dator vid tvn. Det är ju jag. Visst det. Det är ju jag. Då kan du ju köpa en konsol lika gärna. Ni kan höra över till info@nordlivpodcast.se. När det var sådana gamla brun-tv-grejer, då hade jag fan tv-kort. Ett bättre val är att mejla till Danny att nordlivpodcast.se. Ja, just allt skit till Danny. Ja, precis. Så. Tycker ni det var en bra diskussion? Intressant? Har bra, det är klart att det inte var intressant. Det var ju självklart. Om ni har liksom, så här, väldigt positiv input, hör av er till info@nordlivpodcast.se. Är ni tvärtom? Ni vill verkligen bajsa ut ord. Danny@nordlivpodcast.se. Det är danny@nordlivpodcast.se. Precis. Åh, vad kul. Men varför ska man betala för att ha ens tillgång till internet på sin jävla konsol? PlayStation Plus eller Games with Gold. Jävla... Ser det ut som att jag gör det på PC? Nu hoppar jag igen där. Ser ut som att jag gör det på PC? Det kommer dit också nästa år. Åh, vad kul det med den här diskussionen. Jag älskar att prata. Men då får de banne mig fixa så att allting flyter på bra i Mario Kart 8 Deluxe och sånt där. Annars ska ju folk inte behöva betala för det, tycker jag. Kostar det på Switch? De tänkte att det skulle börja kosta i höst, men de har skjutit upp det till nästa år. Ja, vad bra. De får skjuta på det oändligt. De får skjuta sig helt enkelt. Ja, men jag håller helt med Danny. Ett litet skott i pannan där. Det kan nog vara trevligt. Danny? Han är inte här. Nej, just det. Jag vill säga Rob. Nu har vi gått in på skott i Robba, trodde jag du skulle säga. Ja. Ska vi lämna diskussionen bakom oss och gå vidare till övriga nördämnen? Jag precis börjat bli varm i kläderna för den här. Jag skulle säga att det var mer en slakt. Så börjar när man är på topp. Och jag håller på att tappa headsetet för att vara så kul. King Arthur, Legend of the Sword. Vilka av oss har sett den? Jag har sett den. Alla har sett den. Alla har sett den. Jag kan bara säga att jag tyckte det var så roligt för att två av de här skådespelarna, Charlie Hunnam och Aidan Gillen, eller hur uttalas, jag kände igen dem från Aidan Gillen känner jag igen från Game of Thrones, som spelar Littlefinger. Och Charlie Hunnam har ju varit med i annat också. Men jag såg dem först i Queer as Folk, en typ 17 år gammal tv-serie. Ja. Var de spelade lite tända på varandra då? Ja, precis. Aidan Gillen var ju en lite mer erfaren gay-kille. Och så kom unga Charlie Hunnam där. 15 år spelade han typ. Och så, sexade de till det. Mm-hmm. Men det var en väldigt bra serie av han som sen satte igång Doctor Who-grejen igen där 2005. Men det var inte det vi skulle prata om, utan det var ju King Arthur, Legends of the Sword. Jag tyckte att den var så där. Nu har internet pajat lite här, så jag har inte kunnat ta fram vem som gjorde den här filmen. Det är Guy Ritchie. Ja, just det, för han har ju gjort andra sådana här. Liksom. Det kändes som det var hans stil, liksom. Aha. Om man kollar på vilka tidigare filmer han har gjort. Saknas det en gay-scen i den här filmen? Då vill jag bara slänga ut där. Är du säker att det saknades? Det är inte så att de insinuationerna fanns där hela tiden? Ja, det handlar ju om ett svärd trots allt som de drar ut. Jag vet inte. Alltså, Jesus. Ja. Hon försökte hitta något där. Fast jag hade känt att jag hade nog myst lite när det varit en gay-scen ändå. Gärna just mellan dem också då, Aidan Gillen och Charlie Hunnam. På någonting liksom så här varvet runt på något vis. Men det var ju verkligen annorlunda jämfört med de här klassiska. Den kändes ju som en modern heistfilm nästan. Mm. En modern heistfilm? Men det var mer exakt. Alltså, om vi ska, de sket ju mycket av den gamla mytologin. Ja. Gör det något att de gjorde det då? Nej, jag tyckte inte det. Alltså, jag måste ju säga ja. Bara för att jag älskar mytologin. Jag är stort King Arthur-fan när det kommer till mytologin. Jag tyckte det var det bästa med filmen. Att de sket i att vara så konventionella. Men det finns ju hur många Kung Arthur-filmer som helst. Jag tycker ju fortfarande Excalibur är den bästa. Den är så extremt kalkonig och underbar. Jesus. Alltså de gör ju alltid någonting konstigt eller fel liksom, rent emot mytologin liksom, så att i såna här filmer, så att både ja och nej egentligen. Jag måste ju säga nej liksom, för att det, att, eller jag måste ju säga att det så kan de ju inte göra. Men det funkade för den här filmen, gjorde det. Du tyckte den var bra helt enkelt. Jag gillade den. Ska vi våga oss på ett litet betyg kanske? Nej. Nej. Du är så snabb på att få på betygen, Erik. Jag gillar det, för det man bildar sig någonstans liksom, en uppfattning om vad folk tycker med en gång. Man lägger in ett litet betyg. Jag tycker att de har lägga saker på betyg. För att det... Vet du vad, då ska jag, nu kommer det bli paff här, för jag ger den faktiskt 6,5 av 10. Ja. Jag tyckte den var klart okej faktiskt. Jag kände när jag sett klart den att förvisso kommer jag inte se om den, jag kommer inte komma ihåg så mycket av den. Men för stunden så vart jag väl okej underhållen ändå. Ja, faktiskt. Jag lägger mig precis där du gör också. Jag ger den en slät 6. Då ger den en 5. Ja, för jag kan säga att jag myste. I tillfällen så myste jag. Och tyckte att det här var lite trevligt. Jag menar, det är ju en film klippt snabbt med en snubbe som springer runt med en frisyr från 2017. Det är vad det är bara. Jag tyckte även Jude Law skötte sig rätt så bra faktiskt. Ja, han var liksom inte... Han var verkligen en villen, alltså en riktig skurk sådär. Men han hade ju kul i rollen, kändes det som. Han var en av de som verkligen hade mest roligt i den här filmen att göra, tror jag. Alltså de två sakerna jag hade mest problem med i filmen... Låt höra. Är dels att det kändes inte riktigt som att det var en kohesiv film på något sätt. För den hoppade väldigt mycket mellan att vara typ fantasy-aktig grej till typ British heist movie, tillbaka till fantasy. Och sen var det typ lite mytologi här, och sen så var det typ mer British heist movie. Så den hade inte riktigt en så här kohesiv ton över hela filmen, vilket jag tyckte var lite... Det var lite problematiskt för mig i alla fall. Ja, jag tog den är lite hoppig. Det var alltså en British fantasy heist movie. Nej, det var det inte. För det hade varit en kategori, utan det var flera olika små saker som var... Ja, men hörde du inte att hon la ihop två kategorier? Jo, nej, jag förstod det, men det är inte där det är. För det får du låta som om det är liksom... Han säger att det är det, men det är inte det det är. Vilket den har. Du sa just att det var det. Du menar att det finns fragment, men det är inte att det blir en helhet av det, som att du kan sätta ihop ordet så att det blir att hela filmen är där som hon nu sa, utan det är som en liten stund så är det där, men sen precis. Är den inte längre där, utan då är det något helt annat, och sen men så tappar den där och så blir det något annat. Ja. Men inte det sen, själva idén att om man ska ha två grejer och de inte riktigt kan samexistera, så måste det hoppa lite mellan dem. Är det som sånt där Willy Wonka godis som liksom byter smak under tiden? Jag tror nog mer att som tittare så tror jag nog att om du är en bra regissör så kan du få en smak som kombinerar de två genom hela filmen. Ja. Ja. Jag tror om du är en tillräckligt bra regissör så kan du få, då får du ihop lakrits och hallon genom hela filmen. Det passar jättebra. Men om du är dålig, då blir det hallon och sen blir det lakrits och sen blir det hallon och sen har någon jävligt slängt in vanilj i det hela. Ja, och det funkar inte riktigt alltså, lika bra. Filmen är inte dålig. Det tycker jag inte. Jag tycker det är en bra film. Jag tyckte bara att... Vi har inte ens pratat om vad exakt den handlar om. Ja. På nu. Nej, men alltså... som att någon inte vet. Fan, det är svärdet i stenen. Alla vet vad svärdet i stenen är. Fast den handlar ju inte om det heller. Men den gör den ju på sätt och vis. Den handlar ju... Kan vi bara säga, hur skiljer den sig då? Hur skiljer den sig från vanliga kung Arthur? Han växer upp bland... Ja, på alla möjliga moment gör den. Typ. Men det gör det ju inte. Det finns ju ett svärd i en sten. Det finns en typ. Ja, fast det är ju inte en sten trollkar. Heller är det ju inte egentligen. Ja, men skitsamma, är det en sjöbotten eller någonting. Spoilar jag nu? Ja, spoilers. Hoppsan. Det kan bli spoilers. Ja, men det skriver vi i texten sen. Måste vi. Ja, oavsett i alla fall. Den har ju alla jävla ingredienser som är jävla. Den har ju fantasy. Den har ju riddare. Den har Aidan Gillen. Erik, till exempel. Erik, kan du säga vad det absolut bästa med filmen var? På riktigt, vad absolut bästa var. Och sen säger du det som var absolut sämst. Om jag säger så här, jag tycker att den var lättsam. Mm. Och jag tycker att de här stora eposen brukar ju ta sig själv på rätt så stora allvar. Och det tyckte jag var skönt att den här kunde släppa lite på det. Mm. Att han avlossar en pil. Ja, det kanske jag också går in i spoiler-territoriet här. Jaha. Mm-hmm. Skitsamma, ja, jag säger inte det. Utan jag, saker och ting kan hända lite för att det, det kanske bara finns en liten comic relief i det. Mm. Och det kanske är jättepåverkande, men det är så, ah, men skit i det här, nu bara händer det grejer. Och så tyckte jag hon var rätt snygg, hon som var trollhäxa, kan man säga det. Hon som inte kunde agera för 5 sekunder, menar du? Fast det var ju det som var poängen med hennes karaktär, var det ju. Att hon var väldigt så stel och väldigt liksom tillbakadragen. Det var, jag insåg eller så lyckades hon inte förmedla riktigt där hon skulle egentligen. Hon kanske inte var så jätteduktig, men jag menar, jag tyckte ändå att de, som ensemble av underliga personer så gick det väl ihop. Mm. Och det sämsta med filmen var väl kanske att den inte var superbra. Ja, men den var tillräckligt bra helt enkelt. Ja, men Louise då, är det samma punkter eller är det något som skiljer där? Du hade ju lite lägre betyg. Ja, nej, det bästa tyckte jag det var att få se Charlie Hunnam och Aidan Gillen tillsammans. För då kunde jag flytta iväg typ en scen tillsammans. Det var slash där. Okay. Ja, det var slash, slash fiction direkt. Mm. Det är ju, ja, jag tänker för alla som inte har sett en serien, då måste ju det, om det är nu den bästa punkten och ingen har koppling till det, då är det inte en bra film. Då kanske de ska se Queer as Folk. Sen var det lite så här obskyr detalj också. Nu har jag ju tyvärr inte haft så bra internet här, så jag har kunnat kolla upp det, vad hon heter. Men i början av filmen, det är bara i början av King Arthur, där hon är med, så jag kommer inte ens ihåg nu vilken roll hon spelar. En mörkhårig tjej. Hon var nämligen med i en annan Arthur-historia som hette Merlin. Det var en tv-serie som gick. Var det med Sam Neill eller? Ja, just det, den jävla skiten. Eller den nya, den där med ung. Ja, den senaste, den lite... Ja, någon brittisk. Det gick väl för 5-10 år sedan eller något. Nej, 5 år sedan. Den slutade ju typ gå för typ 2 år sedan eller någonting bara, har jag för mig. Ja, okej. Okay. Ja, hur som helst, den ja. Ja, jag tror hon spelade Morgana eller något sånt där. Jag tyckte det var kul att hon var med liksom i ett annat Arthur-sammanhang bara. Ja, ja, just det. Mm. Ja, Fredrik då? Jag tyckte den hade vissa stunder av... den var ganska snygg i effekter ibland. Jag tyckte om Eric Bana som hans pappa. Mm. Jag tyckte Jude Law var underhållande, faktiskt. Han var nog bäst, faktiskt, tyckte jag. Inte för att hans roll hade så mycket egentligen i sig. Den var... Men han var rolig. Det sämsta var väl att... Jag kommer aldrig komma ihåg den här, jag kommer inte köpa den. Jag ser ingen nytta att se om den. Och om man inte ser någon nytta att se om den, lär ju ingen köpa den liksom. Ja, det är ju blir dålig försäljning. Ja. Så men ja, den gick väl ner. Det var som en så här halvsladdrig kebab på söndagen. Det går ner, men det kanske inte är den bästa upplevelsen. Nej, kan funka för stunden. Ja, typ. Ja, Rob. Alltså, det bästa med filmen var ju det att den hade ju lite humor. Och jag gillar ju sånt. Jag tycker om när det är lite svårt så här, att tro ibland. När det är lite så här humor i stunder där man känner liksom att det kanske inte borde vara humor. Just här som han blir kidnappad vid ett tillfälle i filmen. Blir jag ju. Och han under hela tiden som han är kidnappad så håller han inte käften. Han bara fortsätter prata med honom liksom och säger liksom så här. Och jag kände direkt att det där skulle ju vara jag i en sån sammanhang. Jag skulle bara irritera dem till genom att prata så mycket som möjligt att de till slut bara, nej, vi åker inte ha honom längre, vi släpper iväg honom. Ska jag vara lite elak nu, så tror jag att du kommer skrika som en kvinna om du blir kidnappad. Alltså, du får ju tro vad du vill. Du vill ha lite sen, resa också. Det andra som jag tyckte var jävligt nice var... Vad hette det stället som man åker till? Som man den drar till? Andra världgrejen? Ja, eller Dark World eller vad det var för något. Ja. Nej, alltså i mitten av filmen. För att lära sig bemästra svärdet. Jaha, det. Okay. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men det var The Darklands eller whatever. Det var något sådär väldigt generiskt fantasy-namn på det hela. Jag hade gärna sett en hel film bara med den biten. Liksom. Honom bara försöka ta sig från punkt A till punkt B i där jävla Darklands. Och liksom systematiskt bli nedslagen av alla grejer där. Det hade varit en ganska intressant take på typ en sån här överlevnadsfilm nästan. Mm. Så det hade jag gärna. Det var nice. Det som jag inte tyckte om var ju dels det här med att tonen var lite all over the place. Och sen att Jude Laws karaktär var liksom så här. De ville att hans karaktär skulle ha djup på något sätt. Det kändes som det, för att han hade liksom han var ledsen över att han var tvungen att döda sin fru och dotter liksom, spoilers. Jag gillar att du säger det och sen efter. Ja, precis. Max, du får klippa så att det ligger för. Snällt. Och inte nog med, de får en halv sekund på sig att stänga av avsnittet. Nej, men liksom, spoilers, det händer det, spoilern. Och så bara, ja, det ja, men skulle en av dem hände inom första 5 minuterna av filmen, så att, och det vill ingen som tror på det efter det, att liksom han inte skulle döda sin dotter också. Oh, nej, men att han gör det för liksom ultimate power eller whatever liksom. Ja. Att han gör det, oh, men det liksom det tär på honom att han, det var där de ville att det var, kändes ungefär som att det var där de ville att det skulle framta, men det gör inte det. Han kommer över bara som en så här stereotyp villain bara. Och vilket ja, det funkar ju för filmen och han verkar ju ha kul i rollen och så som Fredrik sa, men och det var inte något så jättedåligt med det, men det kändes som att det hade behövt lite mer djup i det hela. De hade behövt lägga lite mer fokus på just hans motivationer i det här fallet, så att förutom bara att jag är avundsjuk och jag vill ha all kraft, bla bla bla. Jag får bara hoppa in lite där, alltså, ni kommer till djup hela tiden, men har inte liksom djup och sånt där, har inte det liksom nästan gått över till tv-serier? Alltså vill man inte ha djup liksom, då får man nästan se en tv-serie numera. Alltså inte nödvändigtvis, man kan liksom bevisa djup på bara 5 minuter liksom. Men det behövs ju vara konsistent med resten av filmen också. Att hade de byggt på det här med att han kände sig kanske skyldig över, eller att han hade en ordentlig anledning att faktiskt ta över tronen liksom, att döda sin bror och alla såna här saker liksom. Alla de grejerna, hade haft en ordentlig anledning förutom att, nej, jag är stereotyp av en sjuk prins liksom, så då hade det ju, det hade funkat mycket bättre, tror jag. Ska vi avrunda där kanske? Mm. Ja. Och hoppa vidare till en opopulär åsikt från samma person. Just, ja. Jag känner att det var väldigt mycket hype på det där nu, när jag bara tycker nu händer det. Ja, jag såg ju Wonder Woman häromdagen nu. Och kom igen nu. Det har ju varit väldigt mycket så, åh, det här är liksom stort steg för feminismen och det här är en jättebra film och bla bla. Och liksom, jag tänker liksom att ja, den var ju bättre än de andra DC-filmerna, men jag tycker inte det säger så mycket egentligen. Jag tyckte att... Vad var det sämsta? Jag håller med dig. Jag den var okej. Okay. Den gick att titta på, men jag kände mig inte liksom... Hur illa mådde du? Jag kände mig inte lika engagerad av filmen som jag känner att jag borde ha varit. Ja, men jag är ganska lätt på, när jag tittar på en film som har så här kraftiga moment liksom och så här, då känner jag mig lite känslomässigt rörd liksom och lite glans i ögonen lite så här liksom. Jag känner att jag är med liksom, men jag kände inte så riktigt under någon gång i hela filmen. Vem ska dö för det här nu då? Och jag tycker liksom att jag förstår inte... Fy på dig, det är ingen som ska dö. Jag hade ju uppgjort det här. Jag förstår vill, inte riktigt. Hur huvuden ska rulla nu? Kom igen nu. Ja, jag är inte så. Jag lämnar sånt till dig. Jag tycker bara att den är väldigt överskattad. Mm. För vad den är. Och jag tycker människor inte, tycker om den här filmen, vad är de egentligen? Älskling, du får ta fram din Death Note och skriva in den som har gjort för Wonder Woman. Jag tycker att... Ja, men jag det hade inga problem med Wonder Woman dock. Det är väl ett slag för feminismen liksom med jag vet inte, superhjältinna liksom har sin egen film och hon är no nonsense, take no orders from no man, även fast hon gör det under flera gånger under filmen. Och är det mycket liksom gladeligen ger upp sina grejer liksom och så här, och blir tystad under hela filmen, men ja, hon är ju superhjältinna som spör upp folk och grejer, för det är ju allt som behövs för att feminismen ska gå framåt. Ja. Det blev väldigt tyst. Så hon är en mäkig pushover. Jag tycker att det funnits nej, coolare inte, kvinnliga superhjältar inte det, men under flera gånger under filmen så är hon alltså, värdelös. Jag kom in i den här filmen. Du försöker lägga ord i munnen på dem här nu. Ja, och det lyckas ju inte, tycker jag inte. Jag försöker alltså, i alla fall. Jag gick in i den här filmen och hade hört om folk som liksom hyllade den här som liksom ett stort steg för feminismen inom whatever och allt sånt där och grejer. Och hon är en riktigt no-nonsense kvinna som inte som hon verkligen inte bryr sig om. Hon liksom inte uppvuxen i våran värld, så därför tar hon inte såna saker för givet liksom och så här. Men det kändes inte som om det var så riktigt. Hon konformade väldigt fort till väldigt mycket av grejerna som förklarades för henne att så här gör vi liksom. Hon var okej, ja, men då gör vi lite så då. Det var liksom ingen sån här liksom att nej, men kvinnor ska ju ha en större roll liksom, och sån här grejer. Jag tyckte att den var som bäst innan de lämnade ön i början. Ja, en ö full av kvinnor liksom. Det mm. Ja, det kan ju inte vara annat än, än liksom att det är feminism då, jag menar, eftersom det är det bara kvinnor där. Liksom, så att jag tyckte att, ja, mytologin som de byggde upp bakom det var också lite luddig så här tyckte jag. Och det kändes väldigt mycket som att filmen ville vara satt i andra världskriget. Fast nej, vi kan ju inte sätta den i andra världskriget för att Marvel hade ju andra världskriget med Captain America. Så vi tar första världskriget istället. Och så har de ett helt meddelande om att no, war is bad, liksom. Och vi ska inte göra sånt här. Och sen bara, vad är det, typ 13, vad är det, 15, 20 år senare så har vi ett till stort världskrig, liksom. Men vad gjorde hon då? Vad gjorde Wonder Woman under andra världskriget? Ja, precis. Hela, det var också min fråga. I slutet på filmen, spoilers, spoilers nu, stora spoilers. Okej, okay. För jag, det här är en punkt som jag verkligen vill ta upp. Och det är det. I slutet på filmen, ja, när hon spör, har spöat Ares, som är The God of War som har viskat i våra öron i hundratals år och bla bla liksom. Så, så verkar det som att all de här tyska soldaterna som är där liksom, de, de liksom bara, åh nej, det är ungefär som någonting har lyfts från dem. De är inte krigare längre, bla bla bla liksom. Och alla tar i hand typ, kändes det. Det var lite den atmosfären som de hade där. Precis som hon sa att det skulle bli. Men det är därför som filmen hade funkat bättre under andra världskriget i så fall. För det kom ju till världskrig efteråt. Var det också Ares fel då? Eller var det bara vi människor som var lite så, riktiga rötägg mot varandra? Och så som alla, vi är. Och så alla andra krig i världen som har pågått. Ja, nej, men precis. Och vad gör, som du säger, vad gjorde hon, vad gör hon under då? För på henne, i så här, slutnarrationen som hon gör, så fick det låta på henne som att nej, men hon hängde upp svärd och piska och allting i slutet. Liksom. Eller lasso var det i och för sig. Inte piska. Liksom svärdet och lasset och skölden och kronan och allt sånt där i slutet på filmen, och sen gjorde hon inget mer. Nej. Liksom krigande. Är, kan jag bara få flika in med att är det bara jag som tyckte att han, den här onde guden i slutet, var alldeles för gubbig för att vara så hemsk? Att det fanns någon sorts kontrast där som var väldigt rolig. Jag vet att jag skrattade till i bion i alla fall. Alltså de hade ju hela den där red herring med han tyska snubben liksom, och att åh nej, det är ju egentligen den här britten som var så snäll och trevlig liksom mot dem, och det är så typisk storytelling device att ja, man, jag varit liksom, det var liksom facepalm, för jag tänkte på det innan. Ja, men det kommer ju inte vara honom, utan det kommer vara red herring, men ja, nej, men det ger den här filmen lite för mycket credit nu att kanske inte göra så, eller ja, så att jag varit lite besviken egentligen när det visade sig att det var honom liksom. Och det var dåligt sen, och sen liksom skamlöst. Att, att hela i slutändan så kom det ner till en jävla fistfight mellan de två. Och att liksom dåligt. det var ingen liksom strategi, det var ingen nej. Liksom så här, och inget det här meddelandet om att kärlek konkurrerar allt. Ja, det vilket var ju lite det meddelandet som filmen på något sätt hade. Det va? Nej, för det var inte ord, så hon spöade Ares genom att spöa honom, genom att slå honom. Renegade Rob, 1 av 10 till Wonder Woman. Alltså den var ju, den går att titta på. Det gör 2 av 10. Så att, men den är ju bättre än de andra DC-filmerna definitivt. Är den de bättre går... än King Arthur? Nej, det är den inte. Det är den inte. Nej. Ni hörde det här först. Men som ni hörde så gav jag inte ett ordentligt betyg på den heller. Så, och det tänker jag inte göra på den här heller. Nej. För att jag ger inte betyg. Ja. Nej. Men bara säger saker. Om vi känner oss nöjda så med Wonder Woman. Yes. Så går vi över till våra Wonder Listeners. Och deras mail den här veckan. Och då är det Fredrik som får äran att läsa upp dem. Yes, box. Här kommer lite mail. Först har vi från... en gammal bekant. Supertackon. Ja, tack. Äntligen. Gammal bekant. Alltså, jag vet inte riktigt. Han måste, nu har vi förvisso satt på sajten att man ser vilka som är i nästa avsnitt. Men kul att han får in den när ni är med. Det är bra. Han skriver så här. Tja, nödlivare. Ni är fetbra och sånt smicker. Älskar ert senaste jävla avsnitt. DiCaprio som Jokern. Fan, om Warner Bros. Ens funderar på det, hoppas jag det resulterar i svampliknande vårtor på deras genitalier. Det kan de ju ha. Fast tror du inte redan de har det? Kanske. Jag är ju med fan på att de har världens swingerklubb där på Warner. Oh, han fortsätter. Alltså, hur länge ska de fistfucka fansen med dessa skitfilmer? Ja, det kan jag undra med. Granted, jag diggade verkligen Wonder Woman, men det blir undantaget som bekräftar regeln med sådana målsättningar. DiCaprio kan vara bra, men de kanske ska låta sitt filmuniversum etableras ordentligt först innan de börjar slänga in extra filmer om karaktärers origin-berättelser. Fan, det är ju lika inbjudande som en grävling älskar kofångare i nyllet på autobahn. Ja. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Gud vad den nej. Kommer att dö. Ja, nej, fy fan. Jävla Batman v Superman-film för övrigt. Gillar man dem... Gillar man den så är ens skräptolerans antingen skyhögt eller så är man blind, stum, döv och korkad. Han sa det. Oj, fan vad jag räntade. Försiktigare. Han sa det. Ja, fan vad jag räntade, sorry. Positiva saker och en sjuk fråga. Cross-platform i diskussionen var jävligt nice och Game of Thrones med. Kan någon inte bara döda de där jävla drakarna någon gång så blir mer jämnt, haha. Ja, men Emma har ju dött nu. Mm. Jösses. Spoiler! Men vadå, vi har ju redan satt spoiler. Nej, inte för förra diskussion. Ja, fråga nu. Finns det någon eller några rejält kända spelkaraktärer som ni, var ärliga nu, verkligen tycker suger? Eller bara inte värd all hype? Och varför? Börja gärna med de jättekända och gärna några mindre kända med. Så, nog nu. Fortsätt vara awesome. Supertackon. Är det någon som börjar här? Finns det någon spelkaraktär som är jättekänd som ni känner inte jag riktigt har, väl? Jag har en också, men vi tar Rob då. Ta Rob. Super Mario. Varför då? Alltså jag tycker att, ja, han var ju en ikon för mig. Vad gör han nu? Jag känner inte att det du vill ha liksom så här. Han är inte så rörmokare längre. Han är inte så rörmokare längre ju. Vad är han? Vill du ha en reality-serie med Mario så att du känner honom på djupet? Han är en playboy. Ja, det var ju det shit på 90-talet med jävla Mario-serien. Alltså, för fan alltså. Men nej, men alltså... Alltså... Vad skulle Mario göra för att tilltala dig, jag Rob? Tycker inte att Mario är värd den hypen han är. För att han har inte gjort ett ordentligt bra spel på jävligt länge. Något som har varit... Jag tror att det är Mario som gör dem också. Vad i hela... För inte övrigt, Rob, bra spel. Vad ska Mario göra för att tillfredsställa dig? Vilket var det senaste revolutionerande Mario-spelet? Vilket var det senaste revolutionerande Mario-spelet? Revolutionerande? Måste det vara så? Vilket var det senaste som var ordentligt hypat som någon inte bara köpte? Åh, det har Mario i namnet. Galaxy, va? Ja, men efter Galaxy till Wii U, Super Mario 3D World var ju väldigt bra. Det man kan göra egna banor i. Det är ju fortfarande sådana man köper bara för att de har Mario i namnet. Ja, men det man kan göra egna banor i. Ja, men det var väldigt roligt. Man kunde spela flera stycken samtidigt. Det är inte många 3D-spel man kan spela så roliga plattformsspel tillsammans. I dagens spelvärld så tycker jag att han är väldigt limiterad karaktär som jag tycker de kan få. Det är bara samma sak varje gång. Det är bara samma karaktär varje gång. Kan de inte liksom piffa upp honom lite? Göra lite new thinking. Jo, men det kommer ju en ny hatt nu i nästa spel. Wow. Ja. Du vill ha Mario. Och det är det faktiskt nu. För det ska man kunna hoppa mellan olika saker. Du gjorde min poäng där för mig. Du gav mig lite min poäng för mig. Men där, jättekul. Då har vi en klar. Erik. Jag tror att Mario behöver komma i drag för att Rob ska gilla honom. Ja. Det är vad jag vill se, Mario drag. Oh ja, oavsett i alla fall. Jag tycker att Sonic är extremt dålig. Det tänkte jag ju varför säga då? Alltså, tog jag den för dig? Ja, men jag har en annan på lager också. Ja, bra, jag har nog kanske någon till. Men jag tycker att i alla fall att allting som har Sonic vid sig bör ju på något vis ha någon sån här biohazard varning på sig. Att, tänk dig att det sitter helt rumfullt med gubbar, för det är väl troligtvis det är. Och så säger man typ så här på ett möte typ, jag har en Sonic-idé. Och säger alla typ så här, coolt, vad ska det gå ut på? Och så förklarar han sin idé. Sen när han kommer tillbaka med den idén och utvecklat den, då börjar han helt enkelt bara skjutas i ansiktet. Och så är det brännbart på torsdagar, och det lägger man hans idé. Men alltså grejen med Sonic är att det känns ju verkligen som att det är massor med hype inför varje spel. Det är ju jättedåligt. Och hur många gånger, typ 99% av alla gånger senaste gångerna har ju blivit så här, bara liksom misär och jättedåliga betyg. Så liksom, men ändå så, den här gången kommer det bli bra. Så ja, men har det någonsin varit? Det är ju det som är hela grejen. Ja, men har det varit bra någon gång? Ja, men senaste gången nu, Sonic Mania. Ja, men nej. Jo, men det har ju många tyckt om. Men grejen med det är att det är ju i princip de har hämtat från de här riktigt gamla spelen, så det är inget nytt på det sättet. Utan men säg ett bra Sonic-spel då. Ja, men Jag är ingen Sonic-fantast. Sonic Mania kom ju ut, den är ju jättebra. Men Sonic är ju inte bra. Men det är ju för att de har liksom gått tillbaka till rötterna och tagit det där bästa. De har liksom, vi skippar även typ helt nytt och 3D och allt. Och så. Men Sonic är ju inte en snabb, är ju inte. Men det är intressant det här. Det är ju en lögn också. För här som vi är inne på nu, det är en karaktär som har en typ av speltyp. Det är plattform, sidskrollande. De har försökt med lite olika saker, men det har inte riktigt funkat. Men de går tillbaka till den här sidskrollande saken. Och det är mycket hype inför, men egentligen är det samma typ av spel. Och man tycker, varför? Men det är ju på många sätt samma sak som Super Mario. Mm. På det här sättet. Ja, fast det är skillnaden, det ju inte. Skillnaden är hur roligt spelet är att spela. Det är ju där det är skillnad. Nu har inte jag kört Sonic på jättelänge, men jag kommer ihåg att jag körde typ första eller andra banan på det där. Första, andra, vad det var. Tyckte jag, men det var kul. Och sen så var det skittråkigt. Ja, exakt. Precis, och sen körde jag Super Mario World och körde första, andra banan. Och så tänkte jag, men det var kul. Jag kör lite till. Så det är sådana små saker, och ibland går det inte riktigt pinpoint. Ja, men snälla, du kan ju inte säga att det är små saker att spela roligt eller tråkigt. Nej, men jag menar, jag menar att de små sakerna här är att på pappret så är det samma typ av spel, eller hur? Mm-hmm. På pappret är det samma typ. Men du kanske ibland inte kan säga varför du tycker Super Mario... Jag menar, det är ju ett plattform egentligen precis. Super Mario World är ju ett plattform precis som alla andra plattform var då. Men ändå så var det bara mycket roligare. Ska vi kanske ta till att börja med kontroll? Kontrollen i Sonic är skit. Mm. Vi kom ifrån lite här, för det var ju faktiskt spelkaraktären vi pratade om. Ja, men det baseras ju på honom. Både Sonic och Mario är ganska tråkiga karaktärer som karaktärer. De har inte mycket gående för sig direkt. De är inte intressanta. Fast Mario har haft betydligt bra spel, han har varit med jo, i alla fall. Jo, men som karaktär är han en ganska ointressant. Mm. Men hur som helst, du är nyfiken på Louise. Ja, Cloud. Final Fantasy 7. Åh, jag tänkte på det förut också. Gud, vilken tråkig karaktär, eller? Ja. Mm, mm. Ja, jag har inte så mycket att säga om det. Jag bara liksom, Cloud, gud vad tråkig. Det är just, varför är det för att han är tråkig helt enkelt? Ja, han har ett stort svärd och en häftig frisyr, men liksom sen är det bra med det. Sådär. Ja. Precis. Jag har aldrig tyckt om Cloud så det jättemycket faktiskt. Han är populär. Final Fantasy 7 överhuvudtaget. Jag tror jag har nog jag vet inte, har du någon mer? Nej, jag har ingen mer. Jag har en. Alltså, har du en till? Ja, jag kan säga också. Ja, köp den. Allting som har militär tactical gear från USA och som har en dödskalle, det är skit. Jag tänker så här Marcus Fenix nästan, men jag vet inte om det riktigt täcker in den. Jag har också en faktiskt, en till. Mm. Men du kan ta dina först. Så kan jag jag har två. Den ena är egentligen i början av hennes tid som karaktär. Och det är Lara Croft. Mm. För de första spelen, hon var egentligen hon var bedrövlig egentligen, tyckte jag. Hon var inte varken rolig på något sätt. Det var kul själva spelmekaniken och spelet runt om henne. Men som karaktär så var hon ju astråkig. Så där är så. Och sen har vi en som säkert många tycker är given då. Men alla karaktärer som någonsin Bungie har gjort. Master Chief är ju så fruktansvärt tråkig designmässigt. Han är tråkig i storyn. Han är tråkig. Granted, hans sidokaraktär är till och med mer intressant än honom. Men man kan inte ha en sidokaraktär som är intressantare än huvudkaraktären. Det beror på hur karaktären är gjord, men ja. Jo, och han är uppenbarligen inte gjort så bra. Men... ja, det är väl den jag finner mest så här. Men det är ju så här typiskt. Det är ju ett actionspel, varför ha mer än... Och det är klart, det finns säkert några böcker som kan förklara saker i bakgrunden. Eller det finns lite extra story här och så. Men som karaktär i sig, så nej, nej. Mm. Men det är de två jag skulle dra till. Rob, hade du någon mer? Ja, nu när jag satt och tänkte så kommer jag på ytterligare. Men den första är lite av en så här... fusken då. Det jag tycker, det är alla typ så här karaktärer från så här fightingspel egentligen. Mm. Jag tycker att ju mer jag läser om dem, desto tråkigare tycker jag de är. Men Ryu är väl jätterolig. Ja, liksom det känns som att de är ju bara endimensionella karaktärer liksom, trots att de nu är tvådimensionella faktiskt. Inte ens nu när de har gått över till 3D så är de mer än endimensionella. Alltså de har en grej gående för sig och liksom det och nej. Och det liksom, problemet är ju inte det att karaktärerna är tråkiga, för de gillar en fighting-spel liksom, där man vill liksom slå på varandra. Det är det att de försöker pusha på det där att åh, men de här karaktärerna bla, bla, bla, liksom. Och det är det som gör att jag blir lite så här, men alltså, vad håller ni på med? Och det är väl lite samma sak med den sista som jag pushar in här, och det är Solid Snake. Mm. Nu tänkte jag det ljudet, du vet, när utropstecknet är det där. Ja, precis. Han blev påkommen. Ja. Han tittade upp i en kartong någonstans. Får klippa in det, ja. Det jävla ljud alltså. Det är ju roligt ändå, för det är ju superigenkännande. Mm. Nästan, ja. Det känns som att de flesta som spelar spel vet ju om det där. Det används ju även typ i så här, YouTube-videos och sådär grejer. Ja. Ja. Det är nästan som en egen meme. Ja, men vad roligt. Ja, nej, men Solid Snake, jag tycker han är också så här, man liksom, han är, jag tycker inte han är intressant. Mm. Jag tycker inte värd hypen liksom på något sätt. Ja, men jag har inte spelat något av spelet, utan jag ser ju bara det här utifrån då, när folk som hypar karaktärerna så här. Jag tänker liksom att jag känner inte att jag vill inte spela de spelen bara för hur mycket skit jag har, hur mycket så här, åh, han är så cool. Vad var det? Kan vi få det baklänges, så kommer han ju säga satan. Satan. Det kommer ju där, jag är med fan på det. Alltså, jag gick ner i stereotyp. Så. Oh, men om vi känner oss nöjda med karaktärer så går vi vidare till nästa brev. Sista brev. Kan jag säga bara där att stort tack till Supertackon för den frågan. Ja, jättebra. Tack till ju, ja, för det gav mycket här roliga svar. Och vi kommer säkert få respons på det här. Mm. Sen slutligen då så har vi ett mejl från Hampus. Han skriver så här. Hej gänget. Tyckte jättemycket om ert senaste avsnitt. Tyckte er en diskussion om cross-platforming om Louise med. Vad tror hon om Nintendo cross-platform? Mm. Kommer de någonsin göra att man kan spela med andra konsoler? Kan svara där innan vi går vidare på mejlet. Alltså, jag hängde inte med riktigt i förra avsnittet, men det handlar alltså om att kunna spela till exempel med en Nintendo-konsol och så en annan sorts konsol. Precis. Har jag fattat rätt då? För det finns ju redan. Mm. På Nintendo. Liksom jag kollade upp, det finns inte så många, så jag har ju missat säkert många, men Minecraft Realms, kunna spela med en Switch och Xbox One hittar jag. Oh, mm. Minecraft har ju verkligen gått in för att de ska vara, man ska kunna spela på alla olika. Mm. Men är det då Minecraft som har valt eller är det Nintendo som har valt det? Liksom, eller hur? Jag tror att de har väl gått runt och liksom, hallå, kan vi få köra på den? Och sen kommande Rocket League ska man kunna spela både mellan Switch, Xbox One och PC. Mm. Och sen på Wii U så fanns det Pure Chess som även gick att spela mellan Wii U, 3DS, smartphones och Steam. Man kunde spela mellan massa olika plattformar så att Det har förekommit på Nintendo-konsoler, cross-platform. Mm, mm. Men tror du att det kommer bli en större grej, att de verkligen försöker pusha för det? Ingen aning. Jag vill säga att jag tror inte det, för Nintendo är lite special. Det låter inte som en Nintendo-grej. Det känns som att det kommer vara väldigt begränsat även i fortsättningen. Det är ju om folk kommer till dem och säger, hej, vi har de här grejerna, vi kommer göra allt jobb. Tillåter ni det här? Mm. Och även då så är det lite 50-50 om det faktiskt kommer hända. Ja, man måste ju smöra bra för, tror jag, för Nintendo. Ja. Ja, men det är kul det finns. Hur det finns. Bra svar. Vi fortsätter då. Sen skriver han så här. Alla andra frågor är knäppa frågor, så här kommer en till. Nintendo ska göra en punch-out, men med bara medlemmar från Nördliv. Vad skulle era boxingnamn vara och vilka speciella moves skulle era karaktärer ha? Tack och hej, Hampus. Punch-out, det klassiska Nintendo-spelet då. Jag har kört det väldigt lite. Alltså jag funderar på det här sedan jag läste mejlet. Jag har inte kommit på något bra, helt ärligt. Jag kom på ett på typ 3 sekunder. Kör! Mm-hmm. Låt oss höra. Givetvis så ger de ett liver shot. Och sen när de hukar sig framåt så skiter jag dem i ansiktet. Vad är ditt boxingnamn då? Cheap shot. Cheap shot. Ja, men alltså liksom. Det var bra. Ett totalt leverslag bara, och sen är världens prutt i ansiktet så att de svimmar. Cheap shot number 2. Det går inte att ducka ens, utan det är bara att ta det. Öppna munnen och bara. Det går inte att bryta den moven. Nej. Utan det här kommer du få på dig hur du än gör. Och för att klara av min karaktär så måste du helt enkelt vara snabbare än jag är. Du måste slå ner mig fortare. Det tar ju givetvis inte hela ditt liv när jag gör det här. Det tar ju bara lite. Så det här ska ju vara en stressfaktor för att de ska slå ner mig fort. Undrar om du kan så bygga upp någon sån här rage meter så att du, när du har en specialgasattack som är lite bättre än de andra vanliga gasattackerna, mm, som kanske håller sig lite grön dimma över dina motstånd. Ja, kanske. Ja, det här var vad jag kom på. Ja. Jag tror att jag skulle heta Metapan, alltså pan som är ordvits då. Och så skulle jag slå folk med ordvitsar. Jag skulle ha med Metapunch till exempel. Fantastiskt. Underbart. Det är det också. Det passar dig. Rob då, har du kommit på något? Nej, jag har kommit inte på något, helt ärligt. Kör du Fredrik så får vi se om jag hittar. Jag har inte kommit på något heller, men jag tänkte om ni kan komma på för mig. Ni kanske kommer på något för mig. Jag vet inte. Det får ju vara något diplomatiskt, känner jag. Jag tänkte annars i bakgrunden så här, medan ni funderar så kommer jag på att såklart vi har ju norsken. Han skulle vara norsk the nose, norsk the nose. Och han kan sniffa upp. Alltså han kan verkligen inhalera människor. Och så kan han snyta ut dem. Det är hans special move. Han är typ Kirby, han är Kirby, man tror. Han är Kirby fast. Hur ser det här ut på skärmen, tänker jag? När man liksom äntrar hans näsa och sen kommer ut igen. Han lutar huvudet bakåt och näsborrarna bara enorma. Det blir som ett svart hål och sugs man in. Svart hål. Har du sett Super Nintendo, den effekten du vet, om har du vet man så här böjer i pixlar och sånt där. Jag tänker att man liksom åker in i en sån effekt någonstans i hans näsa. Precis. Så kommer man jag ut tror igen. Kalle apropå ingenting. Han skulle ju ha han skulle bara heta Kalle the Mangler eller något så här halvfånigt namn, men han skulle slå folk med tangentbord. Ja. Han skulle bara slå folk med tangentbord. Han har en jävla reach alltså. Ja, ja. Yes. Du lindar in dem i hörlurssladdar, Fredrik. Jag lindar in dem i hörlurssladdar. Ja, och sen så drar vi den så de snurrar runt så här och åker in i någonting. Så de blir vad heter det? De blir liksom off balance blir så du kan gå in och puckla på dem. Då så. Men vad ska jag heta då? Jag har en annars. The Hearlour. Som går lite i det här temat. Eftersom du har så många så får du så många sladdar. Mm. Eftersom du är lite av spindel i nätet för podden så kan man säga att du har spänt upp alla de här hörlursladdarna över hela manegen så att säga, när man slåss. Och så är du liksom spindeln i nätet. Aha. För att du är ju liksom spindel i nätet för podden också. Sure. Det var snällt av dig. Och sen jag tror han skulle komma och sen bajsar du på dem uppifrån. Så du bara in dem och jämst med pannan på dem. Jag tänkte åldringar faktiskt, men jag sa inte det. Varför sa du inte det? Det hade varit roligt. Jag gjorde ju det nu. The Great Olloner. Fred the Olloner. Nej, jag vet fan. Ja, kanske. Han heter Olla på engelska. Finns det namn? kanske. Varför kommer hit? Svensk företeelse. Tack Campus för en väldigt rolig fråga. Mm. Ja. Det var de mejlen. Jag får säga tack för att jag har fått vara värd den här gången. Det kommer säkert bli fler gånger. Jag överlevde. Ja. Nättvänt. Ja. Gud, var du fan var du noja innan? Ja, det gjorde jag. Helvete var du noja. Jag var innan. Nervös. Ja, jätte. Och jag satt ju och tykade hela tiden också. Kanske inte blir bättre det. Det tror du va? Ja. Men det gjorde du faktiskt bra. Du var skitbra, Louise. Tack. Vill ni besöka vår hemsida så kan ni göra det på www.nordlivpodcast.se eller den kortare adressen nördliv.se. Det finns det all info och länkar. Sen kan ni gå in på iTunes. Där får ni gärna lämna betyg, skriva en liten kommentar. Och ni kan kontakta Nördliv på Twitter eller på e-post. Då skriver ni till info@nordlivpodcast.se. Och vad jag förstått det så finns vi även på Discord och Teamspeak. Info för hur man når Discord och Teamspeak finns under omsektionen på vår hemsida. Och även Facebook också. Men man måste väl nästan bestämma träff där också, för jag tänker att det finns ju ingen som hänger där hela tiden som support liksom. Ja, har man frågor eller något sådär så är det ju bara lägga en där. Ja. I alla fall på Discord, det ligger ju kvar så det ser man ju om någon. Är det någon som vill säga någonting mer innan vi sluta den här min opopulära åsikt om Wonder Woman var någonting, så kan ni mejla in till mig på personligen på rob@nordlivpodcast.se. Det är Rob med 2B. Ja. Tycker ni att det var en alldeles för mesig åsikt så kan ni också säga det. Ja, precis. Tycker ni också det så kan ni då mejlar ni till Danny@nordlivpodcast.se. Och så är det ju Fredrik Snabbel och Nordlig på podcast.se, och så är det Erik Snabbel och Nordlig på podcast.se, eller Louise Snabbel och Nordlig på podcast.se. Inga dickpics. Jag tar tacksamt emot. Nej, vänta, jag säger till dig, Erik. Jag säger till dig, Erik. Jaha. Inga dickpics. Jag har aldrig skickat en dickpic i hela mitt liv. Men det är väl dags nu då? Du skickar till Danny at Nordly podcast. Och that bombshell. Tack och hej för den här gången. Tack, tack. Hej. Bye.